własnej. Wejdź na stronę fiatprofessional.pl już teraz i wybierz samochód dostawczy dla twojej firmy. Fiat Professional. Profesjonalny jak ty. Żegnamy reklamy. Minęła 17. Tu Polskie Radio, program trzeci. Czas na najważniejsze informacje. Justyna Mączka i Filip Jarek. Poznańscy śledczy szukają narzędzia zbrodni i biorą pod uwagę wersję, że wybuch w kamienicy był próbą ukrycia morderstwa. Minister Szumowski chce ogólnopolskiej debaty na temat służby zdrowia. Mają w niej wziąć udział także przedstawiciele pacjentów. Ratownicy górscy narzekają na bardzo niskie pensje i odchodzą z pracy. W miejscu zawalonej kamienicy w Poznaniu trwają poszukiwania ewentualnego narzędzia zbrodni. Policyjni eksperci przyjrzą się nawet gruzowi wywiezionemu już z miejsca katastrofy. Rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Magdalena Mazur-Prus poinformowała, że na ciele jednej z ofiar stwierdzono obrażenia, które biegli jednoznacznie określili jako zadane przez osoby trzecie. W związku z tym jest uzasadnione podejrzenie, że ta osoba została zamordowana, a wybuch mógł być konsekwencją ukrycia przestępstwa. W mediach pojawiły się informacje, że jeszcze jedna osoba mogła zginąć w kamienicy przed wybuchem, ale tego śledczy nie potwierdzają. Odnosząc się do informacji, która w przestrzeni publicznej się pojawiła, jakoby jest druga osoba, która może być ofiarą tutaj zabójstwa, prokuratorzy takiej wersji nigdy nie brali pod uwagę. Nigdy przez nas taka hipoteza nie była stawiana, albowiem nie mieliśmy ku temu żadnych dowodów, żadnych powodów. Według nadal nieoficjalnych informacji mężczyzna, który miał zabić żonę i uszkodzić instalację gazową, poparzony leży w szpitalu. Jest w śpiączce farmakologicznej. Głos Wielkopolski podał, że Tomasz J. w styczniu, jadąc samochodem ze swoim 12-letnim synem, uderzył w drzewo. Chłopiec został ciężko ranny. Do dziś jest w szpitalu. Pod gruzami kamienicy strażacy znaleźli ciała 5 ofiar, 3 kobiet i 2 mężczyzn. W kamienicy, która nie nadaje się do użytku, mieszkało 61 osób. Będzie ogólnopolska debata na temat służby zdrowia. Rozmowy mają dotyczyć tego, jak w ogóle ma wyglądać i funkcjonować system. Zaproszenie minister zdrowia Łukasz Szumowski kieruje do Rady Dialogu Społecznego, czyli także związki zawodowe. Wszystkich zawodów medycznych, farmaceutów, żeby były reprezentowane również na tej Radzie, ale przede wszystkim stowarzyszenia pacjenckie, które są dosyć aktywne. Stowarzyszenia parasolowe bardzo dobrze działają w Polsce i również je zapraszam. Dodajmy, że rozmowy o służbie zdrowia mają się odbywać w całej Polsce. 1800 zł po rozpoczęciu pracy, a po kilkunastu latach 2400 zł. To pensje pracowników grupy karkonoskiej GOPR-u. Ratownicy odchodzą z pracy. Jak mówi Sławomir Czubak, naczelnik karkonoskiego GOPR-u, jeśli sytuacja się nie zmieni, to wkrótce nie będzie miał kto ratować ludzi. W pewnym momencie kończy się pasja, jest brutalna rzeczywistość, no i po prostu coś do garka trzeba włożyć. Nie możemy sobie pozwolić na to, aby przyjmować ludzi, w cudzysłowie, z ulicy, którzy będą wykonywali tak odpowiedzialne zadania. Problemem jest brak opłaty za usługi ratownicze, uważa prezes grupy karkonoskiej GOPR-u Mirosław Górecki. Jesteśmy bogatym krajem. My sponsorujemy wszystkich tutaj w górach, których ratujemy. Obok w Czechach za każdą usługę się płaci. I to trzeba zmienić, bo to jest nienormalne. Wyszkolenie zawodowego ratownika kosztuje 50 tysięcy złotych i trwa od 3 do 5 lat. Zdaniem ratowników GOPR-u problem niskich płac dotyka wszystkich grup pogotowia ratunkowego w całej Polsce. To ważna i potrzebna placówka, mówi o Muzeum Getta Warszawskiego naczelny rabin polski Michael Szudrich. Premier i minister kultury ogłosili, że muzeum będzie mieściło się przy ulicy Siennej w Warszawie, blisko dworca centralnego, w gmachu dawnego szpitala, który w czasie II wojny światowej znalazł się na terenie getta. Ma ono upamiętniać powstanie w getcie, ale też uczyć o tragedii narodu żydowskiego. To było największe getto, pierwsze powstanie w ogóle w Europie. Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł i mam pełne zaufanie do dyrektora Stankowskiego i zobaczymy, jak będzie. To będzie współpraca. Dyrektorem powstającego muzeum został Albert Stankowski, członek Rady Warszawskiego Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Placówka ma być łączona w 2023 roku, jednak już wcześniej na jej terenie mają być dostępne wystawy czasowe. I to wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Ale teraz czas na sport. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Na ten mecz ostrzą sobie zęby dziś kibice futbolu. Po remisie 2-2 w Turynie Juventus o ćwierćfinał Ligi Mistrzów zagra na Wembley z Tottenhamem. Wynik meczu w Turynie przesądził o dzisiejszej taktyce i ustawieniu Juventusu na stadionie Wembley. Jak anonsuje Gazeta dello Sport, trener Allegri rzuci do boju w Londynie całą siłę ognia. W przodzie zagrają Dybala, Higuain i Douglas Costa. Włoscy kibice i fachowcy bardzo liczą na Dybale, który po kontuzji wrócił do gry i przesądził o zwycięstwie Juventusu w sobotnim meczu ligowym z Lazio. Na konferencji prasowej w Londynie Allegri powiedział: trzeba zagrać inaczej niż w pierwszym meczu, technicznie inaczej. Musimy zagrać lepiej. Jeśli przyjdzie się bronić, trzeba to robić tak jak przedtem, czyli bronić się dobrze. Nie wolno myśleć o tym, co zdarzyło się w pierwszym meczu. Musimy pamiętać, że ten mecz trzeba wygrać. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Uzupełnijmy tę relację informacją, że w bramce Juventusu zagra nie Wojciech Szczęsny, lecz Gianluigi Buffon, co specjalną niespodzianką nie jest. W drugim dzisiejszym spotkaniu Manchester City dopełni formalności. W pierwszym meczu ograł Basel 4-0. Urszula Radwańska. Kibice tenisa powoli o niej zapominają, a ona gra. Właściwie grała w turnieju ITF w Toyocie w Japonii. Przeszła przez eliminację i na tym koniec, bo już w pierwszej rundzie przegrała w dwóch setach z Ukrainką Martą Kostiuk. W przyszłym sezonie tym siatkarskim może tymczasem ubyć naszych klubów w rozgrywkach Ligi Mistrzów. W fazie grupowej pewne miejsca będą mieli tylko mistrzowie Polski. Wicemistrzowie zagrają w eliminacjach i tyczy się to zarówno pań, jak i panów. I tą informacją kończymy ten serwis sportowy. Kolejny za 2 godziny. Dzisiaj w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północy, lokalnie opady śniegu, a także śniegu z deszczem. Na pozostałym obszarze kraju zanikające słabe opady deszczu ze śniegiem lub deszczu, a na północnym wschodzie i wschodzie miejscami możliwe opady marznące, które mogą powodować, uwaga, gołoleć. Temperatura minimalna od -2 do 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Słuchają Państwo, zapraszamy do Trójki, a już za chwilę wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego. Marzec 68, ogólnopolski ruch społeczny przeciw komunizmowi. Debata na ten temat, już za chwilę. I've had my lungs checked out with x-rays. I've smelled the hospital always. Someday I'll have a disappearing hairline. Someday I'll wear pajamas in the daytime. Times when the day is like a blade by Sartre. When it seems a fuck burning's in perfect order. Like gave the doctor my description. I've tried to stick to my prescriptions. Słuchają Państwo programu trzeciego. Przenosimy się na Uniwersytet Warszawski. Debata Marzec 68. Ogólnopolski ruch społeczny przeciw komunizmowi. Wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego. Szanowni uczestnicy tamtych wydarzeń, przede wszystkim z tamtych czasów, z tego słynnego, pamiętnego marca 68. Wszyscy szanowni Państwo, panie rektorze i wszyscy Państwo, którzy macie tamte dni w swoim sercu, w swojej pamięci. Bardzo dziękuję za tą możliwość podzielenia się kilkoma przemyśleniami o tamtych czasach. O możliwość podzielenia się przemyśleniami w czasie, kiedy wydaje mi się, że ta narracja, jak to się dzisiaj mówi, opowieść o marcu 68 jest na pewnego rodzaju rozdrożu. A może jest w sumie nawet na bezdrożach. Może jest gdzieś w miejscu, w którym nie powinna być, w którym nie powinna być w taki sposób prezentowana. bo często dzisiaj słyszymy, że marzec 68 powinien być naszym powodem do wstydu. Otóż ja uważam, że przede wszystkim marzec 68 dla Polski, dla Polaków, którzy walczyli o wolność, powinien być powodem do dumy, a nie powodem do wstydu. Spróbuję tę tezę też uzasadnić. Otóż w dużym stopniu wszystko to, co się działo w marcu 68 roku, na to wszystko należy patrzeć przez pryzmat sytuacji politycznej, społecznej i geopolitycznej, w której wtedy się znajdowaliśmy. Przecież nawet dla tych, którzy nie pamiętają dobrze PRL-u, jest tutaj trochę młodzieży razem z nami, jest rzeczą jasną, że tamta sytuacja, tamto państwo nie było państwem niepodległym. Nie było państwem suwerennym. Było państwem, które swoje kroki polityczne, swoje działania społeczne i społeczno-polityczne uzależnia od kogoś innego. Uzależnia od innego mocarstwa, od Moskwy, od Związku Radzieckiego. I ta rzeczywistość, która wtedy panowała, nie może nie być brana pod uwagę, ponieważ w przeciwnym razie będziemy analizowali zdarzenia niejako w próżni. Będziemy mieli do czynienia wyłącznie z mitologią marca 68, która to część tej mitologii marca 68 jest piękna, słuszna i prawdziwa, ale część jest nieprawdziwa i niepiękna. A ta część niepiękna, która jest z kolei prawdziwa, do niej też się odniosę, ona nie ma nic wspólnego z wolnymi Polakami, z Polską, która pragnęła wolności i która o tę wolność walczyła. Walczyła również i zwłaszcza w marcu 68. A więc krótki rys ten geopolityczny, który nas do marca 68 doprowadził. Jako kraj poddany władzy sowieckiej byliśmy uzależnieni od polityki właśnie sowieckiej. A ta polityka, może żeby sięgnąć dosłownie jednym dłuższym zdaniem do początku tej władzy, czyli do roku 17, naznaczona była przez interesy Rosji sowieckiej. W 1917 roku Lenin i bolszewicy byli antysyjonistyczni, ale nie byli antysemiccy. Między innymi z racji takiej racji, że wtedy bardzo wielu najwyższych funkcjonariuszy bolszewickich było również Żydami i antysemityzm wtedy nie był jeszcze Leninowi i Stalinowi później potrzebny. Ale byli antysyjonistyczni, sionizm uważali za burżuazyjną ideologię nacjonalistyczną, niepotrzebną, taką, która będzie przeszkadzała w szerzeniu internacjonalnej, międzynarodowej, rewolucyjnej myśli bolszewickiej. Później sytuacja ewoluowała, ale przeskoczę do czasów powojennych, kiedy w latach 44-48 Związek Radziecki był sojusznikiem ruchu sionistycznego. Był sojusznikiem powstania państwa Izrael, najpierw jako państwa wspólnego palestyńsko-izraelskiego, a później jako państwa izraelskiego wraz z tą słynną partition plan, z tym planem podziału, który był dyskutowany na forum ONZ. Związek Radziecki opowiedział się za powstaniem państwa Izrael jako elementu destabilizującego sytuację na Bliskim Wschodzie, która to sytuacja wydawała im się wtedy pod kontrolą Wielkiej Brytanii. A więc ten protektorat Wielkiej Brytanii na Bliskim Wschodzie w dużym stopniu był elementem, który uwierał sowieckich mocodawców i dlatego opowiedzieli się za powstaniem państwa Izrael. W pierwszej wojnie arabsko-izraelskiej, fakt już trochę zapomniany, ale brały udział wojska czechosłowackie po stronie Izraela. A nie mogły przecież wziąć udziału, bez zgody Związku Sowieckiego. Ta sytuacja trwała jeszcze przez parę lat. W 1951 roku Związek Radziecki opowiedział się na Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych za sankcjami przeciwko Egiptowi, który to Egipt zablokował cieśniny tirańskie, czyli Zatokę Akaba i wyjście z Zatoki przez Cieśniny Tirańskie do Morza Czerwonego. I to później zresztą, później w 1967 roku w czerwcu tę groźbę blokady też kanału Sueskiego Izrael potraktuje później jako casus belli. Ale wracając do roku 1951, jeszcze wtedy Związek Radziecki stanął w ONZ-cie po stronie Izraela. Ale jednocześnie Stalin prowadził swoją zbrodniczą, straszną akcję mordowania Żydów w Związku Radzieckim, mordowania pisarzy, poetów. W samym tylko sierpniu, a więc na pół roku przed śmiercią Stalina, w sierpniu 1952 roku wymordowano na Łubiańce na polecenie Stalina 13 pisarzy, poetów żydowskich, z których zresztą 5 pisało w języku jidysz, języku, który został zamordowany wraz z narodem Żydów polskich przez niemieckiego okupanta. I mimo tego, że prowadził w kraju, w Związku Radzieckim politykę antyżydowską, to jeszcze przez parę lat ta polityka proizraelska była kontynuowana, ale ona się zakończyła w 1953 roku wraz ze śmiercią Stalina zupełnie i później to odwrócenie sojuszy następowało w ciągu kolejnych kilkunastu lat. Premier Lewi Eszkol, który zastąpił Dawida Ben-Guriona w 1963 roku, był proamerykański. Jako takiego odczytywały go władze sowieckie z Chruszczowem na czele, później z Breżniewem i od 1964 roku. I właściwie w połowie lat 60. ta antyizraelska, bardzo mocno antyizraelska i coraz bardziej antysemicka polityka Związku Radzieckiego była coraz bardziej oczywista dla wszystkich i była coraz bardziej oczywistym elementem wewnętrznej polityki Związku Radzieckiego i bloku sowieckiego. I ta polityka była coraz mocniej wykorzystywana przez Związek Radziecki i przez kraje zależne, satelitów Związku Radzieckiego do walk wewnętrznych, walk w ramach poszczególnych frakcji partyjnych. Tutaj w Polsce te frakcje były nazywane Natolińska i Puławiańska, Puławianie i Natolińczycy. I coraz mocniej Związek Radziecki opowiadał się za polityką antyżydowską, a apogeum tej zmiany, odwrócenia sojuszy, można powiedzieć, miało miejsce wiosną 1967 roku i wtedy właściwie wszystko już było jasne, bo najpierw w Syrii, bodaj w 1966 roku, nastąpił zamach wojskowy, mocno antyizraelska polityka, później zbombardowanie bazy samolotów sowieckich w kwietniu 1967 roku przez Izrael. I następnie przewodniczący Rady Najwyższej Związku Radzieckiego Nikołaj Podgórny w maju 1967 roku ostrzega Egipt i Syrię przed wojskami Izraela, które jakoby się miały, co było prowokacją, tak wiele wskazuje na to, miały się koncentrować na odcinku syryjskim. Ale już, jak powiedziałem wcześniej, zablokowanie Cieśniny Tirańskiej zostało potraktowane jako powód do zaatakowania. Izrael zaatakował 5 czerwca w 1967 roku i ta wojna sześciodniowa 10 zakończyła się zawieszeniem broni i wypowiedzeniem stosunków dyplomatycznych przez Związek Radziecki, a w ślad za tym właśnie również przez Polskę, która tym samym zademonstrowała swoje pełne, po raz kolejny oczywiście, swoje pełne podporządkowanie Związkowi Sowieckiemu. I jesteśmy w momencie u progu lata 1967 roku, kiedy to te walki frakcyjne, kiedy wykorzystanie tych antysemickich, antyżydowskich trendów, które pojawiły się w obozie sowieckim szeroko rozumianym, coraz bardziej wykorzystywane było przez frakcje chamów, jak to się mówiło, jak zostało to określone, do których należał Moczar, Szlachcic, przeciwko innej frakcji w partii komunistycznej. Ale żeby dobrze zrozumieć, jak bardzo mocno zależne była ta te późniejsze wydarzenia marca i po marcu 68 od wcześniejszych zdarzeń, trzeba przytoczyć też jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie, które jest przyćmione przez późniejszą mitologię marca 68, która częściowo jest słuszna i prawdziwa, jak powiedziałem, częściowo też bardzo piękna, ale nie do końca i nie wyłącznie. A mianowicie przez dziady Dejmka, które też trzeba uznać prawdę historyczną, że zostały wystawione na okoliczność 50. rocznicy rewolucji październikowej w listopadzie 67 roku. Ale znakomita kreacja Cholubka doprowadziła do tego, że bardzo szybko zostały uznane owe dziady za sztukę antyrządową, antyreżimową, zdjęte 3 czy 4 stycznia ze sceny teatru i właśnie w obronie dziadów protestowali studenci, protestował Związek Literatów Polskich, którego zresztą ówczesny skład, można powiedzieć, pozostawiał bardzo wiele do życzenia, bo raptem 14 lat wcześniej, 15-16 lat wcześniej, jak pięknie przedstawił to Jacek Trznadel w swojej Hańbie Domowej, tak mocno wspierali wówczas wszystkie, wielu z nich oczywiście, nie wszyscy, ówczesną rzeczywistość stalinowską. No ale 29 lutego zachowali się bardzo przyzwoicie. Nieodżałowanej pamięci Stefan Kisielewski wtedy właśnie powiedział w tym ostatnim dniu lutego o dyktaturze ciemniaków, nazywając odważnie w ten sposób reżim komunistyczny i przeciwko relegowaniu dwóch studentów na początku marca, Michnika i Schleifera, rozpoczął się wiec na Uniwersytecie Warszawskim, wiec antyrządowy, wiec, który rzeczywiście rozpoczął ten wielki zryw wolnościowy, jaki wtedy miał miejsce. I ten zryw wolnościowy, który tak bardzo mocno wpisuje się w polski topos wolnościowy, w polską drogę do wolności, był przez wiele lat przedstawiany jako taki. Aczkolwiek równolegle z tym, tu otwieram drugi wątek, równolegle z tym, z tymi wydarzeniami wolnościowymi, władza komunistyczna rozpoczęła nagonkę antysemicką, antyżydowską i antysyjonistyczną. Tutaj w tym momencie dziejowym zbiegły się ze sobą te dwa nurty, które wcale nie zawsze, jak pokazałem wcześniej, szły ze sobą w parze. Antysyjonizm i antysemickość. Wtedy odkurzone zostały protokoły mędrców Syjonów i inne paszkwile, które były wykorzystywane właśnie przez władzę komunistyczną do walki z tym ruchem wolnościowym, ale przez pryzmat właśnie wypędzania wtedy ludzi pochodzenia żydowskiego, głównie osób pochodzenia żydowskiego. I jak wtedy do tego przełożenia doszło, to trzeba sobie uświadomić, a zwłaszcza młodsze pokolenie, bo ja akurat bardzo dobrze o tym wiem, że w tamtym czasie cenzura cenzurowała wszystko, również etykiety na butelkach z wodą sodową, nalepki na wszystkich artykułach spożywczych, ogłoszenia pogrzebowe, ogłoszenia ślubne, wszystko było poddane cenzurze. Jak w związku z tym wyobrażacie sobie Państwo, że te transparenty, które się pojawiały, mogły pojawić się spontanicznie, mogły się pojawić ze względu, jak mówią osoby, czasami niedoinformowane, a czasami takie, które chcą promować inną narrację, nie tę, którą ja tu prezentuję przed Państwem, że te transparenty i te napisy pochodziły jakoby od Polaków. Te transparenty, które pochodziły od Polaków, jak tam usiadłem, to uwierzę, że te, które tutaj widzicie Państwo, to pochodziły rzeczywiście od tych ludzi, którzy chcieli wolności, ale syjoniści do Syjonu czy do Syjamu to raczej niekoniecznie pochodziły od Polaków, którzy chcieli wolności od polskiego społeczeństwa. A więc ta obca władza, która była reprezentantem obcego wielkiego mocarstwa, realizowała swój plan i wykorzystywała w ramach walk frakcyjnych antysemityzm, który się wtedy pojawił. I tutaj poruszę jeszcze jedną strunę, która może zabrzmi trochę kontrowersyjnie, ale ponieważ ona pojawiła się w przestrzeni publicznej, to chcę do niej nawiązać. Otóż Muzeum POLIN, które na wielu odcinkach frontu walki o świadomość, o prawdę historyczną robi bardzo dobrą robotę, przygotowało taką wystawę, która nazwana została tak dość przewrotnie Obcy w domu. Prawda? Że są ludzie, ci ludzie, którzy byli wypędzeni, wygnani wtedy, oni byli obcy w tym domu. Otóż ja chcę w tym krótkim tytule tej wystawy zakwestionować wszystko. I obcy, i w domu. I w domu. Obcy to dlatego, że ci ludzie, nasi bracia i siostry pochodzenia żydowskiego, nie byli obcy. Byli w domu, byli swoi. Jak w wielu wspomnieniach pojawia się, oni byli czasami inni, byli postrzegani jako inni, ale byli swoi. I gdyby nie byli swoi, to nie mogliby być tutaj przez 800 lat w pokoju rozwijać, tworzyć, pracować, handlować na polskiej ziemi. A więc oni nie byli obcy. To byli swoi ludzie, to byli nasi obywatele, którzy cudownie i ze wsparciem Polaków, bo nie można było bez wsparcia Polaków przetrwać II wojny światowej. Dzisiaj, może taka dygresja mała, odwiedził mnie reporter Frankfurter Allgemeine Zeitung i opowiedział mi o swojej książce o wsi Borowa. Powiedział mi, że napisał książkę o pacyfikacji wsi Borowa na Lubelszczyźnie. I mówi, wie pan co, do mnie, tam pojawiło się sporo relacji Polaków, którzy mówili o tym, że Niemcy, kilka relacji Polaków, które mówiły o tym, że Niemcy pomagali uratować tę wieś przed pacyfikacją przez Niemców. No czyli dobrzy Niemcy. No. Ja mu na to powiedziałem tak, że no właśnie na pewno tak było, jak on mówi, ponieważ te relacje były przedstawiane przez tych Polaków, którzy przeżyli. Te 98%, które nie przeżyło, zginęło z ręki tych innych Niemców. I oni o tych innych Niemcach nie mogą nic powiedzieć, ponieważ nie żyją. I tak samo jest, jeśli mogę tę dygresję jeszcze rozciągnąć na współczesną dyskusję, strasznie wrażliwą i strasznie ważną. Dla mnie fundamentalnie ważną. A więc na dyskusję o relacjach polsko-żydowskich, żydowsko-niemieckich i relacjach Żydów na terenie okupowanej Polski, to powiedziałbym, dokładnie tak samo wyglądało z Żydami. Żyd, który spotkał Niemca, przestawał żyć. Więc on nie mógł powiedzieć, ten Żyd, który cudem przetrwał wojnę, widział Polaków, którzy zachowywali się haniebnie, widział osoby innej narodowości, którzy się zachowywali haniebnie. Czasami cudem widział jakiegoś Niemca, jak Schindler, który został wykreowany na bohatera, który zachowywał się haniebnie, ale przy okazji swojej haniebnej działalności ocalił również Żydów. Ale ci, którzy spotkali Niemca, to nie żyją. Oni zostali zamordowani. I dlatego, jak patrzymy na tę rzeczywistość obcy w domu, na ten tytuł, to oni nie byli obcy. Oni byli u siebie. Oni byli u siebie w domu. Ale teraz ta druga część. Dom. Dom, czyli ojczyzna. Dom, czyli Polska. Dom, czyli kraj, z którego zostaliście wypędzeni. Wy, biedni ludzie, którym bardzo współczujemy, za którymi bardzo tęsknimy. Ja tęsknię. Wielu moich przyjaciół ze starszego pokolenia, moja ciocia, nie została wypędzona, wyjechała sama kilkanaście lat później, przyszywana ciocia, ale tak bardzo często mówiliśmy do osób, które były nam bliskie wtedy. I PRL, co w pierwszej części mojej wypowiedzi starałem się udowodnić, nie był domem w rozumieniu suwerennego kraju, suwerennej ojczyzny. A więc nie obcy w domu, tylko swoi w okupowanej ojczyźnie. Tak mogłaby brzmieć, tak mógłby brzmieć tytuł tej wystawy. Ja wiem, co autorzy chcieli zapewne wyrazić, ale pozwolę sobie swoją interpretację tamtego czasu poprzez ten tytuł też wyrazić. I również jeszcze o tych strasznych wypędzeniach, które miały wtedy miejsce, pokazać je, przedstawić je w trochę innym kontekście, a mianowicie w kontekście innych wypędzeń. Otóż ostatni spis ludności polskiej sprzed II wojny światowej na kilka, chyba 9 czy 10 miesięcy przed II wojną światową określał liczbę osób zamieszkujących Rzeczpospolitą na 35,1 miliona. Historycy, demografowie szacują, że we wrześniu, w październiku 1939 roku było to 35,5 miliona. Pierwszy spis powojenny to 24 miliony. Jeszcze w międzyczasie jacyś ludzie się urodzili, mój ojciec się urodził w czasie II wojny światowej, a więc około 12-13 milionów zostało wymordowanych lub wypędzonych z naszego kraju, z naszej ojczyzny w czasie II wojny światowej, po II wojnie światowej i oczywiście też w tym strasznym, zbrodniczym akcie wypędzenia naszych współbraci żydowskich, osób żydowskiego pochodzenia po marcu 1968 roku. A więc ta mitologia marca stoi w pewnej opozycji do historii marca. Narracje tworzone są przez dziesiątki lat, przez tysiące opowiadań wydrukowanych, sztuk teatralnych, filmów już dzisiaj. I oczywiście walka z utrwalonym mitem jest walką Don Kiszota z wiatrakami. Ale podejmuję tę rękawicę, dlatego że dla mnie fundamentalnie ważna jest walka o prawdę historyczną i ja wierzę, że ona tak wyglądała. Ona mi została też tak przedstawiona już od moich najmłodszych lat. Ten reżim wypędzał, ten reżim komunistyczny wypędzał Polaków. Wypędził też 20 lat później mojego ojca, Andrzeja Kołodzieja, który tutaj też jest z nami w 1988 roku. To była metoda, wypędzić właśnie ludzi z kraju, którzy z jakichś powodów albo przeszkadzają, albo są, albo służy to jakimś innym celom władzy komunistycznej. Również w takim świetle przedstawiała mi osobiście to Natalia Gorbaniewska, zmarła niedawno poetka, pisarka rosyjska, która odwiedzała mnie w moim domu tutaj w Warszawie i opowiadała mi o czasach przed 1968 rokiem. To ona w tym słynnym sierpniu 1968 roku z 7 innymi osobami protestowała przeciwko najazdowi wojsk Układu Warszawskiego razem z wojskami PRL-owskimi, komunistycznymi na Czechosłowację, na Pragę. Przy czym, jako ciekawostka, Rumunia nie zerwała stosunków dyplomatycznych z Izraelem i nie wysłała swoich wojsk do Pragi, a więc nasz reżim był wtedy maksymalnie podporządkowany tym swoim mocodawcom w sowieckim w tamtym czasie. I jak tak patrzymy na tamtą rzeczywistość, to ważne jest, żeby też wiedzieć, że nie ma co przedstawiać tego w sposób, nie ma co przedstawiać tamtych wydarzeń jako wydarzeń, nie wolno przedstawiać tych wydarzeń wyłącznie jako wydarzenia wolnościowe, bo to, co potem nastąpiło, miało miejsce i ta retoryka, straszna retoryka Gomułki, Moczara i innych komunistów, Jaruzelskiego, może Jaruzelski mniej mówił, ale więcej robił, za co też pozbawiliśmy Moczara, Jaruzelskiego i ich generalskich epoletów, teraz dopiero, po tylu latach. Ta sytuacja musi być wyjaśniona. Jakkolwiek jest ona oczywiście bardzo skomplikowana, to musi być wyjaśniona, dlatego że sprawcy są gdzie indziej i my nie możemy jako Polacy po 30 niemal latach od odzyskania wolności nie krzyczeć, że dzieje się niesprawiedliwość. bo dzieje się niesprawiedliwość wtedy, kiedy jedne ofiary traktują inne ofiary jako zbrodniarzy. Trzeba jako zbrodniarzy potraktować tych, którzy byli zbrodniarzami w 1968 roku i byli ludobójcami i straszliwymi zbrodniarzami, czyli Niemców w latach II wojny światowej, zwłaszcza po strasznym planie, po konferencji Wannsee, ale właściwie i wcześniej oczywiście również. Wszyscy oni są właśnie odpowiedzialni za to, co stało się w tamtym czasie. I kiedy mówimy o antysemityzmie, to też przychodzi mi do głowy, że coraz częściej spotykamy się z antypolonizmem. I ja chcę walczyć z tym antypolonizmem, tak jak skutecznie nasi żydowscy bracia walczą z antysemityzmem, bo nie tylko mają prawo do tego, my mamy obowiązek im w tym pomagać, ale też mam nadzieję, że oni nam pomogą w walce z antypolonizmem, bo jak pisał Jan Lechoń, mało jest krajów, któż ma historię tak piękną jak ty? Mało jest krajów, które, państw, które mają tak piękną historię, które przez 250-300 ostatnich lat zrobiły tak niewiele krzywdy, a tak wiele dobrego światu wyrządziły, uratowały świat wielokrotnie, trzykrotnie co najmniej, tylko w XX wieku przed jeszcze straszliwszym złem, przed straszliwym złem w XX roku, w czasie II wojny światowej, w 1939 i w czasach Solidarności. I marzec 68 był dla mnie też, jest dla mnie takim symbolem drogi do wolności i symbolem Solidarności. Bez marca nie byłoby pewnie później Solidarności. Bez marca, bez grudnia 70, bez Radomia czy Ursusa nie byłoby Solidarności. To była polska droga, każde pokolenie upominało się o wolną Polskę. I ta Solidarność, która wtedy występowała, w końcu ten wiec tutaj na Uniwersytecie Warszawskim był w obronie właśnie innych studentów, w obronie relegowanych studentów, w obronie prześladowanych, aresztowanych studentów, nauczycieli akademickich, czyli to była Solidarność. I to przeraziło tak ówczesną władzę, przeraziło ich to, że w jednym szeregu stoją dzieci robotników, chłopów, dzieci inteligencji i dlatego ta nagonka była tak zaplanowana, antyinteligencka, antysemicka, właśnie żeby uderzyć w inne struny, żeby podzielić również Polaków, żeby wyzwolić złe uczucia i w tamtym czasie była to zbrodnia, która dodatkowo jeszcze było to coś, co przyczyniło się do poróżnienia w tamtych latach Polaków i Żydów. Żydzi mieli absolutnie prawo bać się tych słów Gomułki, Moczara, bo też od słów Adolfa Hitlera, Himmlera, Goebbelsa zaczynał się Holokaust. Od słów się zaczynał. Słowo w tamtym czasie było pilnowane bardziej niż karabin maszynowy. W czasach komunizmu. Komuniści wiedzieli, jak straszną siłę rażenia ma właśnie słowo. Dlatego powiedziałem o tych transparentach i o cenzurze, to co powiedziałem, bo wydaje mi się to niezwykle ważne dla całej tej opowieści o tamtych czasach. Polska była krajem, Polska, PRL był krajem w pełni podporządkowanym, a Polacy wyrazili wtedy bardzo mocno swoje pragnienie wolności w obronie studentów i winni jesteśmy im za to oczywiście ogromną pamięć. Wydarzyło się wtedy coś jeszcze innego, jeszcze bardziej smutnego dodatkowo, bo poprzez zerwanie stosunków dyplomatycznych z Izraelem Polska zerwała stosunki z krajem, w którym wiele osób mówiło po polsku, w którym były księgarnie polskie i który mógł być wtedy bardzo ważnym krajem dla polskiej kultury, dla pielęgnowania tych więzi polsko-izraelskich. Ale to się oczywiście nie liczyło dla ówczesnych władców PRL. I marzy mi się to, żeby nie rozbijać tej, moim zdaniem, prawdy o marcu, żeby nie zmuszał nikt nikogo do przepraszania za czyny tak naprawdę tych, którzy nie powinni przepraszać, bo ofiary ówczesnych brutalnych metod pacyfikacji, choć też trzeba znać miarę rzeczy i powiedzieć, że wtedy władza nie używała czołgów, karabinów. Czołgi, karabiny były ponad 2,5 roku później, gdzie 45 osób zginęło w Elblągu, w Szczecinie, w Gdyni i w Gdańsku, ale w marcu 68 tego nie było. Też dla ścisłości obrazu, dla prawdy historycznej też to trzeba przytoczyć, ten fakt. Więc dzisiejszy rząd, dzisiaj my czujemy się spadkobiercami marca 68 jako zrywu wolnościowego i ludzi, którzy o wolność wtedy walczyli. Bardzo często też jesteśmy bezpośrednimi spadkobiercami, bo ja na przykład właśnie dokładnie czuję się spadkobiercą mojego ojca, który wtedy bardzo, bardzo aktywnie walczył o wolność w tamtym czasie i to na sposoby różne, niekonwencjonalne, bardzo groźne, które mogły się bardzo różnie skończyć. I chciałbym tą krótką moją interpretację mitologii marca, historii marca i próbę pojednania tej mitologii, która narosła, z historią marca, próbę ich scalenia ze sobą, zakończyć tymi słowami Jacka Kaczmarskiego o ognisku z dalej. No są zresztą słowa z piosenki o marcu 68. Jak śpiewał z daleka, ludzie cisi, przestraszeni. On wtedy mówił o sobie, że tak oglądał ten marzec jako bodaj 11 czy 12-letni chłopak. Ludzie cisi, przestraszeni, opowiadał, jak patrzą na to ognisko z fascynacją, z szaleństwem płomieni, na ludzi, którzy boją się podchodzić blisko. Mniej więcej tak on to śpiewał, a wtedy ludzie podeszli blisko tego płomienia wolności, tego płomienia solidarności, który się pojawił. I on potem szedł przez te nasze dzieje, zapalił wielki płomień solidarności w 80 roku i był krokiem, kamieniem milowym na drodze do naszej wolności w 89 roku. Wszystkim tym ludziom, wam tutaj siedzącym, bardzo wielu z was rozpoznaję z książek historycznych, niektórych znam bardzo blisko, jak Wojtka Myśleckiego, który wtedy też pokojowo się nie zachowywał. Bardzo chciałem za tamten czas podziękować i poprosić też o to, żeby stanąć w prawdzie o tamtych czasach, jakkolwiek ona przyćmiona mitologią może dzisiaj wielu ludziom wydawać się inna. Ale ja wierzę, że jest właśnie taka, jak powiedziałem. Dziękuję bardzo. Tak, tak, to było, proszę Państwa, na żywo. Wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego otwierające debatę na Uniwersytecie Warszawskim. Marzec 68. Ogólnopolski ruch społeczny przeciw komunizmowi. Taki jej tytuł. O wydarzeniach sprzed połowy stulecia także w Pulsie Trójki zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz, to już lada moment. Do relacji z debaty wrócimy jeszcze przed 19. Transmisja z Uniwersytetu Warszawskiego trwa w Polskim Radiu 24, ale mnie się wydaje, że Państwo mogą jednak wybrać dobrą muzykę. W Trójce Julia Pietrucha. Drifting with the ocean's haze, sailors on a ship that sails. The sun is getting warmer and it's been so cold. Another night so hot and we stay up late watching the waves go, breeze in my face. And if the lighthouse bounces in the spot in the dark, hiding away, find ease in my mind. That if we ever go to sleep, we'll dream, dream, dream of this heat. twist in my eyes. The wind is bringing change of heart. Those days are getting shorter now that you've been so cold. And now the flame is so sharp and we see it clear. Looking away. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dobry wieczór. W studiu Michał Szułdrzyński, redaktor naczelny tygodnika Plus Minus, publicysta Rzeczpospolitej i przy telefonie Piotr Gursztyn, publicysta, historyk, dziś TVP. Witam panów. Nie wiem, który z panów przysłuchiwał się temu, co mówił premier Mateusz Morawiecki z okazji rocznicy, 50. rocznicy marca 68. Michał Szułdrzyński na pewno słuchał. Słuchałem. Bo byłam świadkiem. Owszem, znaczy dla mnie ciekawe było to, co powiedział premier Morawiecki o tej ciągłości polskich zrywów, tak? To znaczy, że ponieważ mam wrażenie, że taka jest pewna narracja dzisiaj, że sprowadza się marzec 68 roku wyłącznie do kwestii relacji polsko-żydowskich i antysemityzmu. To oczywiście był bardzo ważny wątek, natomiast bardzo było ciekawe to, co mówił premier Morawiecki, na przykład, że to był strajk solidarnościowy. Pierwszy strajk solidarnościowy w obronie zatrzymywanych studentów. Mieliśmy kilka dni temu, mogliśmy czytać na przykład wspomnienia osób z 68 roku, na przykład Czesława Bileckiego, który mówił, właśnie pisał na łamach Plusa Minusa, że to był sprzeciw wobec zakłamaniu komunizmu, wobec tego wszystkiego, co się wtedy działo. To jest nieco inne spojrzenie, ponieważ jednak najbardziej pamiętamy i najbardziej przebija się do świadomości publicznej osób, które nie były świadkami tych zdarzeń, jednak nagonka antysemicka. I ten wątek wyjazdów, Dworzec Gdański, to jest takie bardzo dojmujące. Więc tylko, że on był, jeśli mogę przerwać, skutkiem tego wszystkiego. Jasne. Tak, bo przyczyną było to, że były pewne napięcia w obozie władzy i w ramach wewnętrznych rozliczeń została użyty argument antysemicki, który i te nastroje antysemickie były budowane przez władzę po to, żeby załatwić swoje wewnętrzne interesy partyjne. W każdym razie interesujące było to, że premier Morawiecki no niemalże zaczął od tego, że Polacy nie tyle powinni przepraszać za marzec 68, ale wręcz powinni być z niego dumni. Piotr Gursztyn. No, bo jeśli weźmiemy ten główny motyw tego zdarzenia sprzed 50 lat, czyli protest przeciwko władzy komunistycznej, to jest takie samo wydarzenie jak, czy podobne wydarzenie jak Poznań 56, Wybrzeże 70, Radom 76 i wreszcie Solidarność. To absolutnie wtedy z tego powinniśmy być dumni. Jeden z tych projektów uchwał, które były w Sejmie, to był chyba projekt senatora Żaryna, w końcu tam z tego co wiem, może się mylę, nie został uchwalony. Tam była taka fraza, że nagonka antysemicka była wynikiem działań partii komunistycznej, która nie miała nic wspólnego z polskimi interesami, nie miała żadnej legitymacji. Ja to mówię z pamięci, mniej więcej streszczam. Ale z tego powodu, że komuniści byli Polakami, za to też powinniśmy my jako naród przeprosić. Wydaje mi się, że to jest taka formuła do przyjęcia już. Natomiast obwinianie narodu za tamtą kampanię społeczeństwa jest już bardzo poważnym nadużyciem i jest po prostu fałszem. No, owszem, mówi się, że były nastroje antysemickie i tak dalej, ale jak się spojrzy na tamte wydarzenia z 68 roku, czy nawet z 67 roku, bo to wtedy się zaczęło, to było widać, że to było sterowane przez władzę. Władza nacisnęła guziczek, coś się działo. Władza wyłączyła guziczek, przestało się to dziać. Nie było żadnej takiej antysemityzmu spontanicznego, oddolnego. Nie było antysemityzmu spontanicznego, ale były takie osoby, które skorzystały z dobrego klimatu, prawda, i podłączyły się pod nagonkę na Żydów, ale to już jest inna historia. Wokół obchodów w pewnym momencie było pewnego rodzaju zamieszanie. Czy warto w ogóle się do tego odnosić? Ponieważ zdaje się, że obchody wyszły na prosto. Michał Szułdrzyński, było wokół zapraszania tych, a nie innych w związku z tym, w jakim miejscu są dzisiaj, jakie mają poglądy. Znaczy, nie ma wątpliwości, że była walka i jest walka, mam wrażenie, do dzisiaj, o to, kto jest bardziej uprawniony do obchodzenia marca 68 roku. No, to jest... Kto jest jego spadkobiercą. Tak, znaczy, w oczywisty sposób bohaterowie tamtych czasów, którzy... Część bohaterów tamtych czasów, którzy potem byli skubieni w tak zwanej solidarnościowej lewicy, no uważają się za głównych spadkobierców. I to jest ten spór. tak? Bo to jest ten spór właśnie, czy będziemy to rozumieć wyłącznie jako kwestię, będziemy to sprowadzać wyłącznie do kwestii antysemickiej, tak jak to się często próbuje dzisiaj robić, czy też właśnie się pokaże to jako jeden z elementów takiego jednak masowego protestu przede wszystkim studentów przeciwko komunistycznej władzy. I ja myślę, że oczywiście tutaj premier Morawiecki mówiąc o tym, że możemy być z tego dumni, oczywiście to pewnie te słowa będą wyrywane z kontekstu, bo wyjdzie na to, że premier mówi, że powinniśmy być dumni z tej czystki antysemickiej. Oczywiście nie o to chodziło. Znaczy chodziło przede wszystkim o to, że powinniśmy być dumni z tego, że mimo tego, jak wyglądał tamten czas, że wtedy nie było znikąd nadziei, studenci odważnie wyszli na ulicę i bronili swoich kolegów. Proszę panów, jaki wpływ na to, w jaki sposób jest obchodzona ta rocznica, mają wydarzenia wokół nowelizacji ustawy o IPN-ie? Mają czy nie mają? Bo wydaje się, że to, że w Sejmie doszło ponad podziałami do uchwalenia niełatwej uchwały, ponieważ pamięć o marcu we wcześniejszych dyskusjach różniła posłów, świadczy chyba o tym, że jest taka potrzeba załagodzenia napięć w stosunku do Izraela. Piotr Gursztyn. Niestety miało to wpływ. Znaczy, to są różne sprawy. To, że została jedna uchwała, to jest akurat powód do pewnej normy. Te uchwały historyczne, one zazwyczaj były przyjmowane przez aklamację i to były sytuacje nienormalne, kiedy nie były przyjmowane. Ale przez chwilę, przepraszam, że przerywam, ale była burzliwa dyskusja w Komisji Kultury. Było ogromne ryzyko, że tak nie będzie. Ale powtarzam, że polska norma do tej pory była taka, że jednak uchwały były przyjmowane przez aklamację i kluby wypracowywały jakąś wspólną uchwałę. Natomiast jaki był wpływ? No, przede wszystkim rozgrzane emocje i bardzo niemądre i szkodliwe odniesienia publicystyczne. No, politycy chyba w mniejszym stopniu, ale powiedzmy osoby życia publicznego, publicyści, że atmosfera taka jest jak w marcu. Kilka osób eksponowanych, zajmujących jakieś tam ważne stanowiska, jednak tak powiedziało. No, oczywiście, że nie jest taka atmosfera jak w marcu. To jest po prostu obraźliwe dla ludzi, którzy wówczas cierpieli. Więc miało to jakiś wpływ. Poza tym zostały zwrócone uwagi... Czyli, ale miało wpływ dobry i zły. Wygląda na to, że i dobry i zły, ponieważ wspólna uchwała jest czymś dobrym. Wspólna uchwała to pewna rutyna. Dobry był wpływ, to ja się przyznam. Pani ma rację. Na takiej zasadzie, że myślę, że co mądrzejsi uczestnicy życia publicznego ze wszystkich stron zapaliła im się taka alarmowa lampka, że pewne rzeczy, że nie należy pewnych rzeczy przegrzywać, należy łagodzić. Zły wpływ, to są jednak te emocje, a najgorszy wpływ to jest coś takiego. Ja myślę, że bardzo wielu Polaków żyło w przeświadczeniu, że sprawy polsko-żydowskie są już załatwione. W tym sensie, że dokonało się pojednanie, obie strony się lubią i teraz już będzie tylko dobrze. I to było bardzo, bardzo przykre rozczarowanie, bo chyba jednak doszedł sygnał, że bardziej sprawa pojednania była po polskiej stronie załatwiona niż po izraelsko-żydowskiej, mówiąc tak ogólnie. Michał Szudrzyński, czy to, co się dzieje teraz wokół marca, może się jakoś przyczynić także do wyjścia na prostą w tej trudnej dyskusji dotyczącej współczesności? To znaczy, ja myślę, że zgadzam się tutaj z Piotrem Gursztynem, że porównania dzisiejszej sytuacji do sytuacji z marca są absurdalne, bo owszem, dzisiaj mamy jakieś, zdarzają się jakieś przykłady wypowiedzi antysemickich, ale to jest margines, który widzimy gdzieś na forach internetowych, czy gdzieś, generalnie to się jednak nie dzieje. Czy nie jest tak, że ktoś, nie wiem, z partii rządzącej wychodzi i wypowiada jakieś płomienne antysemickie przemówienia. No czegoś takiego absolutnie nie ma i w tym sensie te porównania są absolutnie niesprawiedliwe. I są elementem walki politycznej. Jasne, ale w uchwale znalazł się też zdecydowany sprzeciw wobec jakichkolwiek objawów antysemityzmu, co nie było od początku oczywiste, że to się znaleźć powinno. Nie dla wszystkich było to oczywiste. Więc można sądzić, że także pod wpływem tej dyskusji współczesnej to się znalazło. Znaczy, ja tutaj myślę tak, że żeby rozwiązać problem napięcia pomiędzy Polską a Izraelem, trzeba przede wszystkim obniżenia emocji i ja mam nadzieję, że ta polska grupa negocjacyjna, która jeździ, prowadzi dialog w Izraelu i mam nadzieję, że będą kolejne tego typu spotkania, że ona właśnie bez udziału kamer do jakichś tam wyjaśnienia sobie trudnych spraw dojdzie. I w tym sensie... Bez to,